برنامه پانوراما. پانوراما برنامه یکا پخته حوالانه خطر رو کار را دیدن لامیانه گشتی حوالکانی و بلاوی کردو توا. ام برنامه هفته دوجار لاروشانی سی شمو هینی پیش کشده کرد. گوگرانی برای سلاوتان لبه بو پیشکش کردنی الخی چینوی لبرنامه پانوراما پیتانه گینوه گوگرانی برست ام برنامه ایما بسر دو تورده دا بشه به توری کم تایبته به حوالکانی کردستانو اوی دو میشین تایبته به حوالکانی گرمین فرمو سرطا با جو بیسی دیارترین او حوالانی کردستان بین کرادوی دنگ دمرگی گشتی حوالکانی و خستوی تر رو قسکانی مسعود برزانی لسر مانوی لپوستی سروکی هرمی کردستان بزوتنوی گورانو یکیتی نشتیمانی کردستان لیگ نزیگ دکاتوا دوی اوی مسعود برزانی لچاپیکوتنی که روشنامانی در رای گیند که دزبرداری پوستی سروکی هرمی کردستان نبید تا اوکاتی دولتی سربخوی کردستان را دگین رد. بپی او زنیارانی ده سایتی شار پریس کوتوا لدوی او قصانه برپرسانی بزوتنوی گورانو یکیتی نشتیمانی لو باروا چند گفتگوی که نفرمیان انجام داو تاوتوی او قصانه ان کردوا. هر بپی زنیارکان که لچند سرچاوی که نو گورانو یکیتی ده سایتی شار پریس کوتوا لانجامی او گفتگویانه برپرسانی او دولانه گشتون بو انجامی کبم نزیکانه برزانی دزبرداری پاستکی نبید. هر وحا برپرسانی گورانو یکیتی جختیان کردو توا که دبید گفتوگوکانیان لسر او پرسا چوارچیوی کی فرمی ور بگریتو بو او مبستش چند دست پیشخری کراوا بو اوی کوبونوی فرمی لوباره و بکرید. پارلمانتاری که کر رای گینید که کرد آمادنی وزیرکانی لحکومت عراق دست لکار بکشنوا. دکتور فراد قادر اندامی انجمنی نوینرانی عراق لا فراکسیون یکیتی نشتیمانی با رادوی دنگ را گیند عبادی داوای لهمو لینو فراکسیونکان کردوا بو دستکار کشانوی وزیرکان یانو پیشکش کردنی کندیو دینوی بلام حتاوکو با کرد نلید کچو وزارت یک پشکی دبید لحکومتی نویدا کرد آمادنی وزیرکانی دستکار بکشنوا و تیشی پرسیاری اوش من کردوا که کمو کرتی وزیر کردکان چیه اگر کمو کرتیانیه بو بگردرین هر وقت آماجه بوش کرد، وکو فراکسیونه کردستانیکان لکوبونوین لگل حیدر عبادی، جختیان لوا کردو توا که دبید لکابینه نوی دا پشکی بیس لصد بو کرد جگیر بکرید، چون که بپی استحقاقی البجاردن کرد بیس لصدی پارلمانی هیا. سوارد با پیشکش کردنی ناوی کندی دکتور فراد قادر آماجه بو کرد که حیدر عبادی داوای لهمو فراکسیونکان کردو و کندی دیان بو همو وزارتکان هبیتو دواتر بویستی خوی کی بیوید حالی بجرید و تیشی ایما وکو کرد اما ناکین تا وکو لامان رو نبید که چی وزارت یک من برکوید تا وکو لامان رو نبید که چی وزارت یک من برکوید جختی شی کرده و اوش من و تو اوکو کرد هر کسیک لدروی بریار و رای سرکردهاتی سیاسی کردو فراکسیونا کردوسانیکان دابندید رت یکینوا لگل نزیگ بونوا لیادی تاوانی انفالداز سی رخراو توری بواری جینوسایت حکومتی هرم با کم ترخم دزانید لوی سرباری بریاری دادگا کچی هیچ کم لاتومت برانی او کیسن نبراونت دادگا راشی دگینید نوی هندیگ لاتومت باران لالیستی داوکراوانی انفال دانیا. رخراوی کردستان با جینوسایدو توری رخراو کردستانیکان با دادگای تاوانی نیو دولتی توری رخراو کردستانیکان با قدغه کردنی چکی نوکیو لگل نزیگ بونوه لیادی تاوانی انفال لبین نامه اگدا سرکونی دزگیر نکردنی تومت بارانی کیسی انفالیان کردوا سرباری درچونی بریاری دادگا با دزگیر کردنیان. رخراوکان لو باره و دلین جبه جینه کردنی بریاری دادگا با خوی تاوانه حکومتی هرمی کردستان پیویسته بریارکانی دادگا زیبه جیب کد. رونیشی دکاتوا او تومد بارانی نویان لدادگای بالای تاوانکان وک تومد بار حتو تو بدرین دادگا بمش تاوان باران سزای خوان وردگرون و بی تاوانیش مفکانین با دگره تو سربرزانه دگره نو با نو کاملگا. هر وقت داواش دکن سر لنوی پیدا چونوی ورد با دوسی دادگای انفال دا بکریتو ها کاری نبونی نوی هندگ لطومت بران للیستک دا رون بکریتو. سرجاویک لە مەکتەبی سیاسی کێتی نیشتیمانی دەڵێت هەر کوردی خۆی بۆ وەزارەت لە عێراق کاندید بکات خاینە. تەلەڤیزیۆنی کورسات نیوز لە هەواڵێکیدا بڵاوی کردۆتەوە بە ناوی سەرچاوەیەک لە مەکتەبی سیاسی یەکێتیەوە دەڵێت هەر کوردێک بەبێ ڕەزامەندی سەرکردایەتی سیاسی کوردستان خۆی کاندید بکات بۆ هەر پۆستێک جۆرێکە لە خیانەتی نیشتیمانی. ئەمەش لە کاتێکدایە کە پرسی پێکهێنانی حکومەتی تەکنۆکرات بە خەستی لە عێراق هاتۆتە بەر باس و لیستی سەدریش کەسایەتیەکی کوردی وەک پاڵێوراوی خۆی پێشکەش کردووە بۆ حکومەتە تەکنۆکراتەکە. سەرۆکی فراکسیۆنی گۆڕان لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق دەڵێت مەلەفی سەرۆکایەتی هەرێم و مەلەفی نەوت بوونەتە دوو گەورەترین فەزیحەتی هەرێم لە ئاستی ناوخۆ و دەرەوەدا. هۆشیار عەبدوڵا لە پۆستێکدا لە پەیجی خۆی لە فەیسبووک ئاماژەی بەوە داوە وەکو گۆڕان لەگەڵ پارتی لەسەر چەند خاڵێک ناکۆکن، بەڵام گرنگترینیان مەسەلەی سەرۆکایەتی هەرێم و سیستەمی سیاسی هەرێم و هەروەها ناشەفافیەتی داهاتی نەوت و مەسەلەی داهاتی هەرێمی کوردستانە. لەو بارەوە دەڵێت ئەو دوو خاڵە ئێستا لەوە دەرچوون تەنها ناکۆکی نێوان ئێمە و پارتی بێت. ئێستا دوو فەزیحە و دوو سکاندالی گەورەن لە ئاستی ناوخۆیی کوردستان و ناوخۆیی عێراق و دەوڵەتانی ناوچەکە و جیهانیش. باس لەوەش دەکات ڕۆژانە بەرپرسان و ڕۆژنامەنووسە بەناوبانگەکان لەسەر پرسی سەرۆکایەتی و داهاتی نەوت بە ئاشکرا قسە دەکەن و ڕەخنەدەگرن. لەنێو ئەو ناوانەی کە موقتەدا سەدر پێشکەشی کردەوە بە حکومەتی تەکنۆکرات، کوردێکی ئێزیدی تێدایە کە دانیشتووی هەرێمی کوردستانە. بەگوێرەی ئەو لیستەی کە لە چەند سەرچاوەیەکی نزیک لە ڕەوتی سەدرەوە بڵاوکراوەتەوە و ناوی کاندیدەکانی ئەو ڕەوتەی تێدایە بۆ حکومەتی تەکنۆکراتی داهاتوو عێراق کە چاوەڕێ دەکرێت حەیدەر عەبادی پێکی بێنێت، چەند کەسایەتێکی تێدایە کە نەک سەر بەو ڕەوتەنین بەڵکو لە نەتەوە مەذهەبی جیاوازیشن لەو ڕەوتە. یەکێک لەو کەسانی کە ناوی بڵاوکراوەتەوە کاندیدە بۆ پۆستی وەزیری وەرزش و لاوان ڕۆژنامەنووس خدر دۆملیە. خدر دۆملی کە کوردێکی ئێزیدی دانیشتووی هەرێمی کوردستانە کاری ڕۆژنامەنووسی ئەنجامدەدات وەکو ڕاهێنەری میدیاش چالاکە. لەوبارەی خدر دۆملی هەواڵەکەی بۆ ڕادیۆ دەنگ پشتڕاست کردەوە لە لێدوانێکی تایبەتدا ڕایگەیاند، سێ سی ڤی پێشکەش کردەوە و ناوەکەی بە فەرمی بڵاوکراوەتەوە. پێشتریش سەرچاوەیەکی مەکتەبی سیاسی یەکێتی لەگەڵ بڵاوبوونەوەی دەنگۆی دیاریکردنی چەند کوردێک بۆ پۆستی وەزیر لە کابینەی داهاتووی حکومەتی عێراقی ئەوەی ڕاگەیاندبوو کە هەر کوردێک لە دەرەوەی بڕیاری سیاسی سەرکردایەتی هەرێم ئەو کارە بکات بە جۆرێک لە خیانەتی نیشتیمانی هەژمارەکرێت. هێرۆ ئیبراهیم ئەحمەد وەڵامی کۆسرەت ڕەسوڵ دەداتەوە کە هێرۆ ئیبراهیم ئەحمەدی تۆمەتبار کردووە بەوەی هەوڵی بە بنەماڵەکردنی یەکێتی دەدات و پارەی حزبەکە لای ئەوە و خۆی بە بەرپرسی یەکەمی یەکێتی دەزانێت. هێرۆ ئیبراهیم ئەحمەد لە ڕوونکردنەوەیەکدا کە وێنێکی دەس ڕادیۆی دەنگ کەوتووە سەبارەت بە بنەماڵەکردنی یەکێتی دەڵێت هەموو کەسێک ئەو قسەی بکردایە نەدەبوایە کە کاک کۆسرەت پەنجەی بۆ ئەو مەسەلەی ڕابکێشایە، چونکە هەموو خەڵکی کوردستان دەزانن کە کێ دەیەوێت کوڕ و کچ و کەسانی نزیکی خۆی لە پلەباڵەکانی حزب و حکومیدا بسەپێنێت، بۆیە حەقنیە ئەوانەی کە ماڵیان لە شوشەیە بردبگرنە ماڵی خەڵکی. لە ڕوونکردنەوەکەدا وەڵامی ئەو قسانەی کۆسرەت ڕەسوڵ عەلی دەداتەوە کە لە چاوپێکەوتنەکەیدا وتبووی دارایی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە دەستی یەک کەسدایە، ئەویش هێرۆ ئیبراهیم ئەحمەدە. لە ڕوونکردنەوەکەی هێرۆ ئیبراهیم ئەحمەد داهاتووە من لە نزیک و نە لە دوورەوە بەرپرسیاری دارایی یەکێتی نیم و دارایی یەکێتی لای من نییە، خۆگەر وابوایە ئەوە چۆن ڕێگەم ئەدا کە پێشمەرگە و کەسوکاری سەربەرزی شەهیدان و کادر و ئەندامانی یەکێتی و کەسانی ئاسایی پێویستیان بە هاوکاری هەبێت و باری گوزەرانیان بکەوێتە مەترسیەوە. بەڵام لە بنەڕەتەوە دژی تەخشانکردنی پاری یەکێتی بووم و بۆ مەرامی تایبەتی ئەموو ئەو دڵنیام کە زۆر کەس لەناو دەرەوەی یەکێتی ئەو شایەتیم بۆ دەدەن، بۆیە ئیتر بەسێتی لێدانەوەی ئەم قەوانە سواوە و چیتر ڕازی نابم بەوەی کە ئەو بوختان و قسە و قسەڵۆکانم بۆ هەڵبەستن. بۆ چارەسەرکردنی کێشە ناوخۆییەکانی یەکێتی نەوشیروان مستەفا پەیامێک ئاراستەی هەر یەکە لە کۆسرەت ڕەسوڵ و هێرۆ ئیبراهیم ئەکات و داوایان لێ یەکات ڕێگە نەدەن ناکۆکیەکانیان تەشەنە بکات. سایتی شارپرێس لەسەر زاری سەرچاوەیەک کە بە ئاگادار ناوی بردووە بڵاوی کردوەتەوە ئێوارەی ڕۆژی یەکشەمە نەوشیروان مستەفا ڕێخەری گشتی بزوتنەوەی گۆڕان لە بەریتانیاوە و لە ڕێی هەریەک لە عوسمانی حاجی مەحموود و قادری حاجی عەلی کە دوو سەرکردەی دیاری بزوتنەوەی گۆڕانن پەیامێکی ئاراستەی کۆسرەت ڕەسوڵ جێگری سکرتێری گشتی یەکێتی و هێرۆ ئیبراهیم ئەندامی مەکتەبی سیاسی و حزبە کردووە. نەوشیروان مستەفا لە ڕێی پەیوەندی تەلەفۆنیەوە داوای لەو دوو سەرکردەی گۆڕان کردووە پەیامەکەی بە هەردوو باڵە ناکۆکەکەی یەکێتی بگێنن. ناوەڕۆکی پەیامەکەش ئەوەیە کە بزوتنەوەی گۆڕان هیچ ناکۆکیەکی ناوخۆیی یەکێتی پێخۆش نییە و داواله بالانا کوککان دکات ک کی شکان نه بنه درو یکتیو لناو خودا چاره سریب کن چونکه هر جوره ناریکیک لازیان یکتی دشکیتو ام پیامینو شوران مصطفی دوای اوهات ک کو سرد رسول جګری سکرتری گشتي یکتی روجی پنشمه رابردو ل چاو پیکوتنی کی روزنامه شرق الاوسط دا رخنه له هیرو ابراهیم ګرتو تومت باری کړ ک دستی بسر سامان یکتی دا ګرتو او حزب برو بنه مالی د بعد لولام اجدا هیرو ابراهیم رخنه لالوستکانی کوسرد رسول گردو رای گیاندوا همو خلکی کردستان ده زانید کی هول داد کروک چکانی بکاتا بر پرسی حکومی و حزبی. بله برزان کتایی من هینا با تور یکمی برنامه کمان کتایبت بو با حوالکانی کردستان. ناو برک وردینو دواتر گرین و بودر جدن با برنامه پانوراما. دنگ بردوامی لرومالو بدواداچو. ریکلام. رخراوی جیان بو فریاکوتنو گشا پیدان. رخراوی جیان بو فریاکوتنو گشا پیدان ماوی چندین سالا خزمتکانی خوی لابواری پرپیدانی مرویو هاوکاری کردنی هاولاتین دان جامده. ام رخراوی لنان جماره گنجی خوبخ شوابره و ابریتو کارکانی بریتی لاوکاری کردنی هاولاتین لسر جمچین و توجکانو گشا پیدانی کامالگال رگی چالک روشن ویدیو کلتوریه و لماوی کارکردنی در رخراوی جیان کمکی به زره نواتی گندو چندین خزمتی به کامالگال بوال جوازکان در کردوه. رخراوی جیان پنجره یک با خزمت کردنی کامالگاو سکو یک با به هنواچونی هاولاتین. بوزان یدیز یک تو پرسیار کردنی لباری امنج رخراوی جیان و دتوانی پیوندی بکن به مجمعه موبایل انو 0570-136-8954 یعن 0570-192-44-09 رخراوی جیان با فریاکوتنو گشه فیدن. هر یک من بشیشی او گورانی هیه که حزیلیه حزکات که همو کس جویلی بگرید بطیبت اگر گورانی که زنجی موبایل که بید باور رگای همو کس جویلی سایلی او کسا بید لگل خزمت گزاری میلودی آسیسیل همو جویلی و سایلی دگرن که تو آتی بید جماره یک میره با جماره 300 یعن پیوندیب که با جماره خزمت گزاری دنجی 300 پی رایو رنمای کن که نرخی منگانا 1000 دیناره نرخی زنگ 500 دیناره نرخی دقیقی غلامی اوتوماتیکی 30 دیناره آسیسیل کمانده کاتو. گوگلانی برز دتوانن راو سرنجو پیشنهارکانین لارگی پوستی الکترونی و بنیرن بوم ایمیلا radiodang@yahoo.com یعن لارگی توری کمالاتی فیسبوک و بوم نو نشانه facebook.com/radiodang. گوگلانی برز گرانی ولتن لبرنامی پانورامال رادیو دنگ و استاش شین سر بشی دومی برنامه کمان کتای بده به حوالکانی ده وری گرمیان فرمون باگو بیسی بشگلو حوالان بین کرادوی دنگ لمسر اسی گرمیان رومالی کردوا. بریارا لسه شموا هر دو تیمی یکم و دومی لیجنه هاوشکانی قیم قامیت چاو دیری جبجه کردنی بریاری کم کرنوی نرخی یاریگا تاتان کند کن. لا راگینده وکی قیم قامیتی کلار کوینه کی دست رادوی دن کوتوه تیده هاتوه لس بین سی شموه هر دو تیمی یکم و دومی لیشنها و شکانی قیم قامیت چاو دیری بریاری کم کرنوی نرخی یاریگا تاتانکان و نرخکانی تریش دکن. لا راگینده وکه دا آماشی بوش کردوه هر کسو لینک پی و بابن نبید اجراعاتی یاساییان لگل دکن. بروبری گنزینه گرمیان رای گینید به های نبونی پاره و آماده نبونی لیستی موچه و پیدانی موچه منگی شباتی فرمانبرانی گرمیان دوا کوتوا. مسعود احمد لالدوانی که تایبت دابو رادوی دنگوی عشقرا کرد که بریار بو پیش نوروز موچه فرمانبران بدرایا بلان به های نبونی پاره نختی نو هر وها آماده نبونی لیستی موچه و موچه کان ندراوا. هندی کارشتی حاضر نبون کارتا والله استام رو بگویی اول که پشوم وانه هندی تا اینی که ابو دستام رو اتفاقاً بلند بچمهای چیزی نداره این کارم و وریم متعجب تربیه. بهوی او باران بارینا لاموی شو روژی رابردو دا باری و استی اوی در بندی خانی برس کردو تو برو بری بنداوکش دلید سه مترونی و مواب بو اوی بطاوتی پر بید. رحمان خانی برو بری بنداوی در بندی خان بسایتی دواروشی را گیند لماوی بستوچوار کشمیری را بردو دل لسنوری قضای در بندی خان بری 75 ملیمتر باران باریوا کوی گشتی باران بارینیش لم سالدان لدر بندی خان گیشتو تا 707 ملیمتر و تیشی لماوی او بستو چوار کجمیره دا آسی اوی بنداوکا 41 سانتیم زیادی کردو او لأیسا دا بنداوکا بو اوی بطاوتی پربیت 3 مترو نیوی ماو بری او آوشی که با قولی لنیو بنداوکا دایا بریتیه ل481.46 متر او سبارت بزیاد بونی آسی برهمهنانی کارباش برو بری بنداوی در بندی خانوتی توانیو مانا استی برهمهنانی کاربال لأستاد زیاد بکین با 250 میگاواتو لگل زیاد بونی بارانو او ده توان رید بمشیویا کاربا بدین. لماوی سی روژی نوروز دا بهوی روداوی هاتو چو چوار مندال گیانین لدست داوا. نقیب کرزان مجید لکنگری کی روژنامنوسی دا رای گیان. لماوی سی روژی نوروز دا بهوی سی روداوی هاتو چو چوار مندال گیانیان لدز داوا. کرزان مجید دو تیشی هوکاری سرکی جان لدزدانیان بکرنینانی کرسی تایبت بمنالان للاین دایکو باوکا کانوا. حجدی شعبی تنها ریگه باو کالایانه داد بین اسنوری ناحی سعدی و چنشونی که پارزگای دیالا که کالاکان دروس کراوی ایران بن. عامر رفعت اندامی پیشوی انجمنی پارزگای دیالا للیستی کردی و کادری پارتی دموکراتی کردوسان لخانقین بار رادوی دنگی ود حجدی شعبی لاسنوری ناحی سعدی او ناوچانی که او تیایده بالا دسته تنها ریگه باو کالایانه داد بین بازارکانه و که دروس کراوی ایرانن. و تیشی جگل کالای ایرانی ریگه با کالای دروس کراوی ولاتانی دیکه ندرید بهندید. حجدی شعبی باو تومد بردکرید که پابندی رهای با کماری اسلامی ایرانه و هیا. هر وقت باس لوش دکرید که هاوشوی هیزی بسیجی ایرانی پیکین را و خاون همان پرنسیبو باور را. هر وقت لعنت او سیاسی و کسانش شو بری و دبرن که بون اسرع و نزیکن لیران. ناحی سعدیا که ناحی کی کردستانی سر با قضای خانقینه لیستاد لعنت حجدی شعبی و اداره ادریتو هیچ چیزی کی پیشمرگی تدانیا. کمپانی گازپروم روسی رجی برمنانی نوتی لابیر نوتی حسیره ل نوتی گرمان زیاد که بوده هند. سرچاوی که اگر در کمپی نوتی حسیره که استا کمپانی گازپروم روسی بری و دباد. بو رادوی دنگوتی لسر درنانی نوت ماوی هفته یک ده سی پی کردوتا و لو بیره نوتا و تیشی پیشتر او بیره نوتا تنها 5000 برمیل نوتی لیه دردینده بلام لسر ده بری برمینان برس کراوتا و بو 10000 برمیل روشانه و نزیکی 35 تنکر نوتی روشانه لو بیره نوتا دردینده پیشتری جروان عادل برابری ناحی سرقلا بو رادوی دنگوتا بوی کمپانی گازپروم لبرنامه ده های گازی سروشی لسنوره برهم بینید بلام پلانکان دیار نیه که کی جبجه کن. سروکی شاروانی کلار جخد دکاته و که به هوش پولا بارانه و هیچ زیانی که گیانی و مادی نکوتو توا. اکرم صالح برادوی دنگی ود زیگه لکوبونوی او لهندک شوین و دروزبونی گوماو برانبارینکا هیچ لفا و مترسی که تری لی نکوتو توا. هوی او شپولا برانبارینه که روی لناوچکه من کرد خوشبختانه هیچ زیانی که او توی نبو او آمده کاریانی که کلابو بوری گری کردن ل لا فاوکم کردنوی زیانه کن ما خوشحالی و سری گردو هیچ زیانه که اوتومانه بوده سنوری شاروانی کلاره لحندیشن او برز بو وکو لنزیکی گندی آلمانی و گازینو کلاری کن گندی اوی کلاری نوی و نزیکی جوازات لمچشنانه گوما او برز بونوی او حبو بلام خوشبختانه هیچ زیانه که یعنی و مادی لنکد. او هزه پیشتن روشک روانه خورماتو کران قزاکن به جهشتو برپرسی هزکانی هفته دلید هز بو خورماتو ننردراوا. پیش چند روشک هزه کی پیش مرگه بناوی هزه راشکه روانه خورماتو کرانو دواتر قزاکن به جهشتو گرانوا جهگی خوین. لبرنبر در شیخ جعفر شیخ مصطفی برپرسی هزکانی هفته به باز نیوزی را گیندوا هیچ هزه گل خورماتو نبود تا اوکو نما بید اما بابت اکنیا کسط پیش مرگه لشونکو دروات بو شونکی تر یان لی نامینه. گوتیشی اگر او هزه بسرپرشتی من لخورماتو بایا خومیش لویده بوم هز بو خورماتو نروشتوه تنها نزیکی پنجا پیشمرگه بونو گرام نوتوه بوشوینی خویان. بله برزان بمشه و کوتای من به توری دومی برنامه که من هینا لگل شیدا گشین کوتای برنامه پانوراما خوازیاد این سوتان لوزانی رانه ورگلت به کلمیانی گشتی حوالکان ده خصمانه برگیوتان تا به گشنوی هیتر خواتان لگل.